mine să bătească, să eu iubesc și sunt iubit. Lumea aceasta să mă lase în pace, că vreau să iubesc pe cine-mi place. Este o vorbă care o zic bătrânii, când lupul trece atunci la trecut. Am iubit și o frumoasă munteancă, dar lumea e răutăcioasă și începe să bătească, să eu iubesc și sunt iubit. Lumea aceasta să mă în pace, că vreau să iubesc pe cine-mi place. Este o vorbă care o zic bătrânii, când lupul trece atunci la trecânii. Am iubit și o frumoasă olteancă, dar lumea e răutăcioasă și începe să bătească, să eu iubesc și sunt iubit. Lumea aceasta să mă că vreau să iubesc pe cine-mi place. Este o vorbă care o zic bătrânii, când lupul trece atunci la trecânii, când lupul trece atunci la trecânii.